کہ سچے آخری رسول ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کتاب جو اللہ کے پیغمبر لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ نے یہ کتاب اللہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ پر نازل کیا ہے. تو کتاب اللہ کا حق ہونا جب ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تو منزل علیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی متحقق ہو گئی. فرمایا ان کو تم فی رائے کائنات کے لوگوں, اگر تم کسی شک و شبہ میں ہو, مما نزلنا علی عبدنا, اس چیز سے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے ہمارے بندے پر, فاتو بصورت من مثلہ, پس لاؤ تم کوئی ایک چھوٹی سی صورت جو اس کی مثل ہو, ودعو شہداءکم, اور بلا لو تم, دعوت دے لو تم اپنے تمام معاملین حاضرین کو جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اللہ کے سوا, ان کنتم صادقین, اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی کلام نہیں. فلم تفعلوا, پس اگر تم اب تک نہیں کر سکے ہو تو سن لو, لن تفعلوا, ہرگز نہیں اس کا مقابلہ کر سکو گے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا, جبکہ اب تک تم صحاب الغا ہو کر اس اللہ کی کتاب کا کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت نہیں لا سکے ہو, اور آئندہ کے لیے اللہ نے پیشین گوئی دے دی کہ کبھی نہیں لا سکو گے, تو اب اس کا بہترین نتیجہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لو, اور اس کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب مان لو. تو پھر کیا ہوگا, اس کا لازم یہ ہوگا کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. تو فرمایا فتق النار التی, پس بچ جاؤ تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. عدت للکافری, وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اللہ رب العزت نے ان آیتوں سے پہلے سورہ ہود میں, سورہ یونس میں, سورہ روم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج کیا ہے. مکی صورتوں میں, یہ مدنی صورت, یہ چار مکی صورتیں میں نے بتائی. سورہ بنی اسرائیل, کل این اجتماعت الانس والجن ولن یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. فرمایا اللہ کے پیغمبر ان کو اعلان کر دو کہ صرف انسان ہی نہیں, پوری جن و انس کی دنیا جمع ہو کے اس کتاب کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کے لائے تو نہیں لا سکتی, اس کتاب کا مبارزہ نہیں کر سکتی. سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دس صورتیں بنا کے لے آؤ, پہلے قرآن کے بارے میں چیلنج کیا بنی اسرائیل, پھر دس صورتوں کا چیلنج دیا, اور سورہ روم کی آیت نمبر 34 میں پھر اللہ نے یہ چیلنج کیا. مگر ہوا کیا کہ یہ بہت آسان کام, یہ سارے مل جل کر کے ایک تمہارا کوئی فصیح گویا بلیغ, اس میں یہ ہمت اور یہ پاور نہیں ہے کہ اس کتاب کی مثل بنا کے لائے یا اس کی صورتوں کی مثل کوئی صورتیں بنا کر لائے. تو سارے لوگ جمع ہو جاؤ, فساد بنا لو, اپنے جتنے تمہارے معاملین ہیں ان سے معاملت لو, مل جل کے لے آؤ. تو یہ کتنا آسان کام تھا, حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں سورہ 3 نکرہ لا کر کے تو یہ چیلنج کیا کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت، تین آیت کی صورت، چھوٹی سے چھوٹی سورہ کوثر، چھوٹی سی صورت، سورتن نکرہ لفظ لا کر کے اشارہ کیا جو پورے قرآن سے تمہارے نزدیک چھوٹی سی چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے، اس کی مثل بنا کے لے آؤ. لیکن یہ اگر ممکن ہوتا، اللہ کی کلام نہ ہوتی، تو یہ نہایت آسان کام تھا، وہ بنا کر لاتے. لیکن ہٹ درمی اور ان کی ضد کا یہ عالم تھا کہ اپنے جانوں کو، اپنے جوانوں کی گردنیں کٹوا لی اور قتلِ عام کروا لیے، ناکام و نامراد ہو گئے. مگر یہ قرآن کا معارضہ اور قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے. تو اللہ رب العزت نے چیلنج کر کے یہ بھی فرما دیا کہ ان لم تفعلوا، اگر تم آج تک مقابلے میں کوئی صورت نہیں لا سکے ہو، تو درمیان میں جملہ معترضہ لا کر کے چیلنج کو پھر دہرا دیا کہ فرمایا اب سن لو، اب تک نہیں لا سکے ہو تو قیامت تک نہیں لا سکو. کیوں نہیں لا سکو گے؟ اس لیے نہیں لا سکو گے کہ یہ خالق کائنات کی کلام ہے. یہ کس کی کلام ہے؟ خالق کائنات کی کلام کا مخلوقات اپنی کلام کے ساتھ مقابلہ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتی. اور اس میں بہت سے وجوہ اعجاز ہیں. آج 15ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں. ہر دور اور ہر صدی میں قرآن پاک کے معاندین اور قرآن پاک کے منکرین موجود رہے ہیں، موجود ہیں، موجود رہیں گے. لیکن آج تک نہ قرآن کے مقابلہ میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت بنائی جا سکی، اور اللہ کا چیلنج اور پیشین گوئی برحق ہے، قیامت تک نہیں بنا سکے. کیوں؟ خلاصہ مبس یہ ہے کہ وہ یہ خالق کی کلام ہے، تو خالق کی کلام کا مقابلہ مخلوق کی کلام نہیں کر سکتا. پہلے نبیوں کے معجزات دیے ہیں، اور خصوصاً ایسے معجزات دیے گئے جو اس دور میں بڑی مناسبت رکھتے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبی یونانی بہت زوروں پر تھی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگری کا بڑا زور تھا. تو اس کی مناسبت، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مناسب معجزات دیے گئے کہ جادوگروں کو ناکام اور نامراد بنا دیا، اور ملک کے چوٹی کے جادوگر فرعون نے اکٹھے کیے، جالینوس، ارسطو تالیس وغیرہ، جن کی طب وہ آسمان سے بات کر رہی تھی. اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کے قبیل سے معجزہ دیا کہ مادرزاد اندھوں کو کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور ان کو بینا کرنا. اور اب تین قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اپنے کائنات کو کچھ ایسے معجزات دی جو ابدی، اور وہ ابدی معجزہ امام کائنات تھا. عرب کے لوگوں میں فساد بلاغت کا بڑا غلغلہ تھا. آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ غیر عرب کو وہ اجمی کر گوا کے ہمارے مقابلے میں یہ سب گنگوں کا ٹولہ ہے. اللہ اکبر چاہیے, ان کو اجمی کر, اور وہ سنگلاخا علاقہ پتھریلی زمین تھی, غربت تھی, سب کچھ تھا, لیکن ان کی زبان میں زبردست فساد بلاغت کے دریا بہ رہے ہوتے, شوق ذوق اتنا تھا فساد و بلاغت اور شعر شاعری اور نثر میں فساد و بلاغت کا, کہ جس برادری میں کوئی چوٹی کا خطیب ہی بلیغ جنم لے لیتا تھا, شاعر لے لیتا تھا, ان کے لیے بڑی خوشیاں بنائی جاتی, انعام کرام دیے جاتے, بیت اللہ پر میں لا کر کے مقابلے کے لیے دواوین اور اپنے قصائد, دواوین تو اتنے نہیں لٹکائے, قصائد لا کر لٹکائے جاتے تھے, اور پھر جو سب سے مانا ہوا شاعر ہوتا تھا وہ اس کا آگے بتاتا تھا کہ کس کا یہ مولکہ سب سے زیادہ فساد اور بلاغت کا حامل ہے, یہ سبا مولکات, اسی وجہ سے انہیں مولکات کہتے ہیں, سبا مولکات کو. لیکن جو قرآن میں فساد و بلاغت کے اللہ نے دریا بہا دیے ہیں, سمندر بہا دیے ہیں, نہ کوئی عرب نہ کوئی غیر عرب, کائنات کا کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے, یہ خالق کی کلام ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے ساتھ سورہ کوثر کو لے کر لٹکا دیا تھا, اور جو چوٹی کے مانے دانے شعرا تھے جب وہ دیکھتے دیکھتے اس پر پہنچے تو ان کے منہ سے یہی بات نکلی, ما هذا قول البشر ان هذا الا قول واحد من كبار, یہ کسی بندے بشر کی کلام ہو سکتی ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ, ایک وجہ اعجاز یہ پائی جاتی ہے, اور بہت ساری وجوہ اعجاز مفسرین نے بیان کی ہیں, مثلا یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئیاں دی ہیں وہ حرف بحرف بین ہی مارز وجود میں آئی اور صادق ہوئی. جیسے دیکھو سورہ روم میں اللہ نے ایک پیشین گوئی دی ہے, جو حضرت کی مکی زندگی میں وہ پیشین گوئی اللہ نے دی ہے, کیا اسلامی ولے بتے روم, حضرت ابھی مکی دور میں تھے کہ روم اور آل فارس کی آپس میں جنگ چھڑ گئی, اور اس جنگ میں امام کائنات اور صحابہ کی سب دلچسپیاں آل روم سے تھی, کیونکہ وہ آل کتاب, اور آل فارس کی سب وابستگیاں وہ مشرکین مکہ سے تھے, کیونکہ وہ بھی مشرکین تھے, بروسی تھے, حتیٰ وہ حضرت کے زمانے میں جب آپ مکہ میں ہی تھے تو رومی مغلوب ہو گئے, شکست کھا گئے, اور فارس غالب آ گیا, تو اس دور میں میرے اللہ نے حضرت ابھی مکی زندگی میں تھے یہ سورت نازل فرمائی, الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غالبهم سيغلبون, اللہ نے پیشین گوئی دی تھی بضع سنین, کہ 9 سال کے اندر اندر دوبارہ جنگ ہوگی فارس کے درمیان اور روم کے درمیان, اور روم غالب ہوں گے اور فارس شکست کھا جائے. چنانچہ صحابہ کرام کو کا اتنا ایمان پختہ اور قوی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو معلوم ہو کہ نہ شرط لگائی تھی 100 اونٹ. خیر یہ آگے مسئلہ آئے گا سورہ روم میں. تو ہوا کیا کہ وہ پیشین گوئی 9 سال کے اندر اندر واقعات میں آئی, اور جیسے اللہ نے پیشین گوئی دی تھی کہ رومی غالب آئیں گے دوسری جنگ میں اور فارس جو ہے وہ شکست کھا جائے گا, چنانچہ وہ غالب آئے اور وہ شکست کھا جائے. اللہ حضرت جو پیشین گوئیاں قرآن نے دی وہ بین ہی منظر عام پر آئیں, اور جو ابھی آنے والی ہیں وہ آتی رہیں گی قیامت, یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز. اور قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں مخفی چیز قرآن اس کو آشکارا کر کے بیان کرتا ہے. آیت نازل فرما دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے اور ان کو ماننا پڑتی ہے کہ بادشاہ سن ایسا ہی ہوا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان, کہ جب دو گروہ بنو عمر اور بنو سلمہ کے انہوں نے قصد کر لیا تھا جنگ سے پھسل جانے کا, لیکن اللہ نے ان کی مدد کی, اللہ ولیہما. اب ان کے دلوں میں یہ بات آئی تھی, ابھی منظر عام پہ نہیں آئی تھی, تو رب کائنات نے اس کا پہلے آیت نازل فرما کے ذکر کر دیا اور ان کو مارنا پڑا کہ یہ ہمارے دلوں میں فسلاٹ آ گئی تھی. اور یہ کوئی ایک جگہ پر نہیں ہے, بہت سی جگہوں پر ایسا ہے. یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ, کہ وہ منافق اپنے دلوں میں کہتے ہیں اگر ہم ایسے ہی ہیں, یہ کافر کہتے ہیں. کس صورت کی آیت ہے؟ لولا یعذبنا اللہ. یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ, اور کتنے عابد ہو, کس صورت کی آیت ہے؟ ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنے مخفی یہ بات رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا. وہ تو پہلا ہے نا, یہ تو احمد طائف ہے بنو سلمہ اور بنو عمر کے لوگوں کے بارے میں. اسی طرح اللہ نے جس قوم یا جس قبیلے کے بارے میں پیشین گوئی دی وہ اس طرح ہو کے رہا. یہودی کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ افضل اور برتر قوم ہیں, اللہ نے فرمایا یہ اگر اللہ کے پیارے ہیں اور یہ جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت انہی کے لیے ہے, تو پھر اللہ نے چیلنج کیا کہ یہ موت کی خواہش کریں, اور ساتھ ہی چیلنج کر دیا کہ لئن یتمنوا ابدا, کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ موت کی خواہش کریں گے. چنانچہ یہودیوں نے کبھی موت کی خواہش کی نہیں, بلکہ سب سے زیادہ موت سے بھاگنے والے اور ڈرنے والے یہ یہودی ہیں, جیسا کہ اسی صورت میں ہی آئے گا. اور کر لیتے تو ختم کر دیے جاتے ہیں اور عذاب کے حوالے ہو جاتے ہیں. ان کو پتا تھا اپنی کرتوتوں کا کہ ہماری بدعمالیاں جو ہیں وہ ہمیں جنت میں نہیں لے جانے تھی, یہ تو ان کی ڈینگے تھی اور یہ ان کے دعوے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح تاثیر قرآن بھی ایک بہت بڑا اعجاز ہے. قرآن حضرت عتبہ بن ابی وقاص حضرت کے پاس آیا اور آپ نے اس وقت, یہ کافر تھا ساتھ کا بھائی, کفر پر ہی فوت ہوا, تو آپ نے سورت کی تلاوت شروع کی. جب آپ پہنچے انذرتکم صاعقتا مثل صاعقۃ عاد و ثمود, اس کو یقین ہوا کہ ابھی بجلی گرے گی اور مجھے تباہ کر دے گی. امام کائنات کی منہ مبارک پر ہاتھ رکھ لیا. اسی طرح جبیر بن مطعم, اس نے جب یہ ایسے سنی امام کائنات سے, ہم خلقوا من غیر شئ ہم هم الخالقون, مکی سورت کی یہ آیتیں آپ پڑھ رہے تھے, تو کہتا ہے کہ میرا دل اڑنے لگا اور اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. اور قرآن میں یہ بھی اعجاز ہے کہ لا یشفع من العلماء, پڑھنے والے وہ اس سے سیر نہیں ہوں گے. اللہ حضر قیاس, ان کے بڑوں کے ولید وغیرہ کے جو اس کے بارے قرآن کے اعجاز کے بارے میں بیانات ہیں, اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کو ذکر کروں. بہرحال ایک ہی بات کہتا ہوں عبارات نہ سکتا و حسن و قواہد کلن الا ذاک الجمال کی عبارات نہ سکتا. کسی مفسر نے کسی چیز کو وجہ اجاز نمایاں کر کے بیان کی, کسی نے کسی دوسری وجہ اجاز کو بیان کیا, کسی نے کسی تیسری کو بیان کیا. بہرحال جس نے بھی جو بھی وجہ اجاز بیان کی ہے وہ قرآن ہی کی. اب ایک آدمی فیصل آباد کی تعریف کرتا ہے کہ اس کے 8 بازار ہیں, درمیان میں گھٹا گھر ہے, نہایت خوبصورت ہیں, اور دوسرا کہتا ہے کہ فیصل آباد یہ کیا ہے, یہ بہت بڑی تجارتی منڈی اور بہت بڑا تجارتی مرکز ہے, اور تیسرا کہتا ہے یہ خوبصورتی اور حسن کے اور اپنے جمال کے اعتبار سے یہ پاکستان کا مانچسٹر ہے. تو یہ ساری اسی فیصل آباد کی تعریف ہے. کوئی کسی کے قد کی تعریف کرے, کوئی اس کے رنگ کی تعریف کرے, کوئی اس کی چال کی تعریف کرے, کوئی اس کی آنکھ کی تعریف کرے, کوئی اس کے رخسار کی تعریف کرے, یہ اسی کی تعریفیں ہیں. ہی باہر تو نہ سکتا وہ سنو گواہ بلو نیلا جا کر جمال اللہ. تو یہ اس عید کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کی رسالت اور قرآن کا اللہ کی کلام ہونا ثابت کیا. پیچھے آیا تھا فضال کل کتاب لا ریب فی, تو کچھ لوگوں نے اس میں یہ شبہ کیا کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے, اور اس شبہ میں انہوں نے دلیل یہ دینے کی کوشش کی کہ قرآن اللہ کی کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو بڑی عظیم تر ذات اقدس ہے, تو وہ مکڑی اور مکھی اور مچھر کا ذکر کرتا. اس میں تو اللہ کی توہین ہے, یہ اللہ کی کلام کیسے ہو سکتی. جتنی بڑی ذات اتنی بڑی کلام. تو مکھی مچھر اور مکڑی کا ذکر کرنا یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے. اور سورۃ عنکبوت میں اللہ نے ذکر کیا نا مشرکوں کے بارے میں, اور اسی طرح سورہ حج میں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ جن کو گرو بنٹال سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اختیارات کے مالک ہیں, یہ تو اپنی چھینی ہوئی چیز مکھی سے نہیں واپس لے سکتے چھڑا سکتے. تو یہ انہوں نے شبہ ظاہر کیا قرآن کے اللہ کی کلام ہونے پر کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہو سکتی. اللہ بہت بلند ذات ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی اخیر چیزیں اللہ کی کلام میں کر دیا گئی. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اگلی آیت میں, فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا. فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں استحیا فرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی, فما فوقہا, یا مچھر سے بھی کم چیز کی, یا فوقیت کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ مچھر کی مثال اور مچھر سے جو بالا تر چیز ہے مثلا مکھی مکڑی ہے. کیوں یاد رہ گئی بھائی؟ اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں بتا دیا کرو نا. اچھا آج یا بلب جان لگانا ہے بڑا. اچھا جی, تو فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي ذكر من قبل موتوب به الشابع ولهم في ازواج مطهرات وهم فيها خالدون. دیکھو یہ قرآنی اسلوب ہے کہ قرآن ترغیب اور ترہیب دونوں کو ملا کے ذکر کرتا ہے. اب پیچھے ترغیب آئی ہے, فتقوا النار اللتی, اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. تو اب آگے ترغیب کے لیے جنت کی بشارت دی جائے اور ہمیشہ مقررین کو اور واعظین کو اپنی تقریروں میں جہاں آپ نامہ جنت کی تصویر کشی کرتے ہیں وہاں سزائے جہنم کی بھی تصویر کشی کرنی چاہیے. یہ نفسیاتی چیز ہے. مجھے یاد آیا ایک میرے دوست تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ ایک مدرسے میں کئی دفعہ جمعہ پڑھاتے تو وہ خطبہ دینا انہوں نے شروع کر دیا, اور ایک شیخ صاحب سنتیں پڑھ کر کے بیٹھ کر کے خطبہ کا کچھ سماعت کر کے نکل گئے اور دوسری مسجد میں جا رہے ہیں. راستے میں ان کو بازار میں ایک حاجی صاحب ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب تم خطبہ درمیان میں چھوڑ کے دوسری مسجد میں جا رہے ہو. کہتے ہیں وہاں وہ مولانا صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کمروں سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم میں پھینک رہے ہیں, مجھے ڈر لگا میں بھاگ گیا. تو بھائی یہ اسلوب قرآنی ہے. واعظین کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اپنی واضحوں میں, اپنے پند و نصائح میں, کہ ترغیب ترہیب دونوں کو ذکر کیا جائے. جنت کی نعمتوں کی تصویر کی کشی کریں تو ساتھ جہنم کی سزاؤں سے بھی ڈرائیں, ڈرانے کی تصویر کشی کریں. ہاں جی, تو اس نقطہ نظر سے یہ بیان کیا گیا ہے وبشر الذین آمنوا, اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے صالح عمل کیے. کیا کس بات کی؟ ان لهم جنات. آپ کو معلوم ہے نا انا اور ان کے شروع میں عام طور پر یا مضاف مقدر ہوا کرتا ہے اسلوب میں, اور یہاں حرف جار مقدر ہوا کرتا ہے ماں قبل کے ساتھ ربط جوڑنے کے لیے. تو یہ بے انا لهم تھا. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں, بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے, بائیں طور کے ان کے لیے جنات ہیں, چلتی ہوں گی نیچے ان کے نہرے, کلما رزقوا منہا, جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے ان جنات میں سے رزق دیا جانا پھل دیا پھل کا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, ہو کہیں گے یہ تو وہ جنتی کہیں گے, یا ملائکہ خادم ان کو پیش کریں گے رزق تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے دیے گئے. وہ اتو بھی متشابہ, حقیقت یہ ہوگی کہ وہ ملتا جلتا شکل میں متشابہ رزق دیے جائیں گے, اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ پاک کی گئی, وہم فیہا خالدون, اور وہ ان جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مل قبل ہے نا, یہ قبلیت دونوں قسم کی ہو سکتی ہے. ایک قبلیت کا یہ مطلب ہے کہ وہ جب جنتیوں کو رزق ملے گا, پھل ملیں گے, کیلے ملیں گے اور آم ملیں گے, سیب ملیں گے, تو ان سیبوں کی ان کیلوں کی وہی شکل و صورت ہوگی جو یہاں دنیا میں ان کی شکل و صورت. مثلا کیلے کی لمبی چھلی ہوگی جیسے انگلی ہوتی ہے, اور سیب گولائی میں ہوگا, اور اسی طرح انگور چھوٹا دانا گولائی میں ہوگا یا لمبا ہوگا جیسے چمن کے انگور ہوتے ہیں چونچ والا. اسی طرح دوسرے جتنے پھل ہیں, تربوز ہے, خربوزہ ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اگر ان کی شکل صورت ہے قضائی ان جیسی نہ ہو جو دنیا میں ہم پھل کھاتے رہے, تو آپ غیر مانوس ہوں گے. آپ کو خاص کیسے پیدا ہوں گی, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پھل کیا ہے اور کیسے کھایا جاتا ہے. اب کئی غریب لوگ بہت بڑی دعوتوں میں مدعو ہو جاتے ہیں, تو جب کئی قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان غریبوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیسے کھائیں. پھر وہ دائیں بائیں کو دیکھتے ہیں, پھر وہ پیر بھی کرتے پیچھے پیچھے جانتے یہ کیسے کھاتا اور یہ کیسے کھاتا. تو بھائی اس لیے جنت کے جو پھل ہیں ان کی حیات قضائی اسی قسم کی ہوگی. جنت کا کیلا بھی لمبی چھلی ہوگی اور جنت کا سیب بھی گلائی میں ہوگا, تو جب وہ ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں بھی کھاتے ہیں, لیکن جب کھائیں گے تو ان کا مزہ عجیب ہی پائیں گے. اللہ ہمیں نصیب کر. اور ایک قبلیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں ہی قبلیت مراد ہے, کہ ابھی صبح پھل کھایا ہے, کیلے کھائے ہیں, اناناس کھایا ہے اور انگور کھائے ہیں, آم کھائے ہیں, تو کچھ دیر بعد پھر دل میں اشتہا پیدا ہوئی کھانے کی, خادم لے کے آگرو میں تو اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جو ابھی ابھی کھائے تھے, لیکن وہی کیلا, وہی سیب, وہی انگور, وہی آم جو ابھی پہلے جنت کا کھایا ہے اس کا مزہ کچھ اور تھا, لیکن جو اب کھائیں گے اس کا مزہ نیز نیا پائیں گے, جدا سے جدا مزہ ہوگا اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر مزہ ہوگا. کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جنت کا کوئی پھل اور کسی پھل کا کوئی دانہ کوڑا کسیلا پھیکا اور بد مزہ ہو. تو یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. اتوب ہی متشابہ فلہم فی ازواج مطہرہ, فرمایا ان کے لیے ان جنات میں بیویاں ہوں گی جو پاک کی گئی ہوں گی حیض سے, نفاس سے, بول و براز سے, ہما قسم کی میل کچیل سے, جو یہاں نیک بیویاں کالی مکالی ہیں اور کئی ایسی ہیں جن کی آنکھوں میں جد رہتی ہے, کئی ایسی ہیں جن کا ناک چلتا رہتا ہے, کئی بیچاری ایسی ہیں جن کے کان سے پانی نکلتا رہتا ہے, کئی ایسی ہیں جو نیک تو بڑی ہیں لیکن اتنی اپنے بدن کی صفائی نہیں رکھ سکتی, لیکن وہاں تو ہورے بھی ان پر قربان ہوں گی, اللہ اتنا حسن و جمال بخشے گا ان کو, نہ بو نہ براہ نہ پیشاب, حتیٰ کہ جب مباشرت میاں بیوی کریں گے تو وہ مادہ منویہ بھی نزول نہیں ہوگا, جتنا مرضی کھا لیں پی لیں بہترین ڈکار آئے گا جو نہایت مؤثر ہوگا اور مہکتی ہوئی خوشبوئیں نکلیں گی اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. اب نہ پیشاب کی ضرورت اور نہ پخانے کی ضرورت. سبحان اللہ. اور ایک بہت بڑی بات اللہ نے اور کہہ دی, دیکھو پاکستان کو ہی لے لو, جو حکمران آیا دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا, کئی ایسے بھی آئے کہ انہوں نے اپنے غسل خانے کی ٹوٹیوں کو سونے کا بنایا, لاکھوں روپے کسی شمار میں ہی نہیں, پیرس لندن سے دو بھی ہیں جو کپڑے دھوتے ہیں اور ناشتے نئے سورج ہائی جہاز لے کے غیر ملکی ناشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی مالدار دنیا میں دولت مند پڑے, لیکن ایسے لوگوں کو رات میں نیند نہیں آتی اگرچہ دس دس ڈشیں ان کے سامنے ہیں کانوں کی, لیکن نیند نہیں آتی, کہیں کئی کئی گولیاں لیتے ہیں تو گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے نیند آتی ہے. کیوں؟ جب پتہ چلتا ہے کہ میرے خلاف جلوس نکلنے والے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, میری مدت ختم ہو رہی ہے, پھر آئندہ ووٹ ہوگی, پتہ نہیں ووٹ ملیں گے کہ نہیں, مخالف غالب نہ آ جائے, میری بادشاہی میرے سے چھن نہ جائے, تو وہ سارا ہی مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور کچھ بھی نہ ہو, کسی کو ڈال نہ ہو, تو موت کا تصور جب آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چلتے تھے بعض دفعہ راستے میں بیٹھ کر پھر چلتے چلانا جاتا, اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے فرمایا نا کہ اکثر ذکر حاضم اللذات الموت, موت ساری لذتوں کو کے مزے کو کرکرا کر دیتی, اسی لیے اللہ نے فرمایا اور نام آئے جنت آپ نے سن لیے نا, تو نہ یہ نام آئے جنت آپ سے چھینی جائے گی اور نہ آپ کی زندگی ختم ہوگی اور نہ یہ آپ کی سادگی آپ سے واپس کی جائے گی. جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی یہ بیان دیا ہے کہ جنتی ہمیشہ رہیں گے, ان سے یہ کبھی نعمتیں چھینیں گی نہیں. اور فرمایا نا اللہ نے کہ غیر ممنون, کہ جو بھی نعمتیں ملیں گی وہ کبھی منقطع نہیں ہوں, ہمیشہ بار بار ملیں گی. جنتی اپنے بیڈ پر بیٹھے دل میں خواہش آئی ہے کہ فلاں چیز کھانی ہے, وہ چکر کاٹتے ہوئے درخت پھل آپ کے سینے کے سامنے کر دیں. اللہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں لیکن سارے راحت و آرام چھوڑ کے تیرے عبادت کے گھر میں, عبادت خانہ میں, مسجد میں بیٹھے ہیں, تیری کتاب کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں مصروف ہیں. اللہ ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا عمل قبول فرمائے اور ہمیں جنت اور نامائے جنت نصیب فرما دینا. فرمایا کہ کی گل افطاری کس ویلے ہونی ہے؟ 25 منٹ کا افطاری. وہ کل تو نا یہ کو بندوبست کرو گے, پھر جلدی بیٹھنے کی کوشش کریا کرو, یہ تو آج تو پاؤ ہی نہیں ہوا. ساڑھے چار من دے دینا. یہ اتنے جا کے پتا لگے سب کن زبردست رنگتا ہے. نہیں کمال پہ ہے کہ نکل تو بغیر ہی لگتا ہوں تو زیادہ آ جانا. تو بھائی میرا رومال نہیں ہے, وہ لے گئے.